الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وإن لكم او یقیناً دپارستاسو فل انعام پڈانگرو کے لعبرہ خامخا عبرت دے. نسکی کم سکو منگا پتاسو باندے مما داغسنا فی بطونہی چدی پگیڑو داغئی کے ممبئین فرسن دمیند غشایو و دمن او دوینن لبنن خالصن پی صفا سترا سائغن اسان تیری دن کی لشاربین دپارا دسکن کو. ومن ثمرات النخیل او دمیو دا کجرنا والاعناب او دا انگرنا تتخذونا منہو جوڑوئی تاسو داغینا سکرن دا خوشالی سیزنا جسنا ورزقن حسنا او رزق د خوراک سیزونا خیستا. ان فی ذالک لآیتا یقیناً پدی کے خامخا دلیل دے لقومی عاقلون د پارا دداس قوم چپوئی گی. وأوحى ربك أوزلك واچول ربستا إلى النحل يعني حكم کڑے دے ربستا إلى النحل مچيتا أن اتخذي داچے جوڑوا من الجبال بيوتا دغروننا کورونا و من الشجر او دوننا و مما یعرشون او دا آغنا چدئی سفرنا جوڑئی. ثم کلی بی اخرا من کل سمرات دار جسما میونا فصل کی نزا سبولا ربی کے پلارو درخ پل زلولا کتاب داری بئی یخرجو روزی من بطونها دگیڑو داغی مچونا شرابن دسکلو سیزونا مختلفن الوانو چه مختلفی رنگون داغی فیه شفاء للناس فاغی کی شفاء دا دفارد خلقو ان فی ذالکا یکیناً پدیکی لآیتاً خامخا دلیل دی عبرت لقومی یتفکرون دپارا دداس قوم چی سوچ کئی واللہ خلقکم اول تعالی پیدا کری ایتاسو ثم یتوفاکم بیابا کبس کئی روحن استاسو وَمِنْكُمْ أَوْزَنِ دَتَاسُنَا مَنْ آغَ سُوْقْ دِي يُرَدُّو چِعَغَي وَاپَسْ كَوَلِشِ إِلَىٰ أَرْضَ لِلْعُمُرِ أَغَدِرْ زِيَاتَ كَمْزُورِ عُمُرْتَ لِكَئِ لَا يَعْلَمَ نَتِجِ دَاشِ چِنَّبُوِيگِ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئَا پس دا پوینا پس سیز باندی ان اللہ یکیناً اللہ تعالی علیم القدیر پویدے او قدرت لرنکے دے واللہ فضل او اللہ تعالی ورکڑی دی بعضکم زن ساسو علا باز فزنو نورو بانے فر رزق پر رزق کے خوراک مال و دولت کے فمل لذینا نندی آکسان فضلو چاگئی ورکڑ شویدی میرا دی رزق ہم واپس کون کی دخپل رزق یعنی ور کون کی دخپل رزق علام ملکت ایمانوم آچاتا چه مالکانی دی ددی خلاسونا یعنی خادمانو خپلوتا فهم فی صواب سیاغی فدے کے برابر شی اف بنعمت اللہ یجحدون آیا د نعمت اللہ تعالی نا انکار کئی دئی واللہ جعل او اللہ تعالی گردولی دی لکم د پار ساسو من انفسکم د جنسا ساسونا ازواجن بیبیانی جوڑی و جعل لکم او گردولی دی ساسو دا پارا من ازواجکم دی بیبیانو ساسونا بنینا زامن و حفدتن او لسی و رزقکم من الطیبات او خوراک درکڑ دے تاسو تا د پاکیزونا اف بالباطل یؤمنون آیا پا باطل بانے ایمان راوڑی دئی آیا پا غیر اللہ باندے یقین کئی دئی و بنعمت اللہ هم یکفرون او د نعمتونو د الله نه دی انکار کوي و یعبدون من دون الله او دای بندگی کوي به د الله نه ما دا چا لا یملکو لهم رزقا چې اختیار من ندی د پارا د دای د رزق من السماوات برد اسمانوننا والارض او خطا دزمکنا شیعنا دیسید ولا يستطيعون او نا اغيتوان لري فلا تضربوا لله الامثال بس مبیان وی اللہ تبارک و تعالی لرا مثالنا ان اللہ یعلم یقینا اللہ تعالی پویگی وانتم لا تعلمون او تاسو نپویگی ضرب اللہ مثلا بیان وی اللہ تعالی مثال عبدنا دیو بندہ مملوکن بے اختیارا دبل پملک عبدم مملوکن دیو بندہ غلام لا یقدرو علی شیئن چلا سے نرسی پیسیو سید ومن او دا آغا چا رزقناہو چمنگا ورکڑی اغتا مننا رزقن دخپل طرفنا رزق حسن الخیصا فہوا ینفکو منہو بس آغا خرچ کئی داغینا سرن و جارا پپٹا و پخکارا اہل یستوون آیا برابر دی دا مالک او غلام الحمدللہ دا کارسازی لائق صفتنا خاص دا اللہ تعالی دی بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ زیات دا دینا نپویگی دے زینا بل باب شروع کئی د دلائل اقلیاؤ اللہ تبارک و تعالی دنیا تا انسان تا دا خبر خی چہ دا آر یو سیس پیدا کون کے زیما او پا آر یو سیس کی برکت زا چوم او دا ټول مخلوق ما تا عاجز او زما تا بیدار دی پا دی دنیا کی مخلوق انقلابات ذرا ولم چه دا عرص زکو ما نبیا زما اغا صفات دا خدایی اغا پا مخلوق کی ولی منی خالق زیما مالک زیم اللہ رب العزت و رازق زیم تول ماتا عاجز او تابدار دی تول مخلوق آغا بے اختیار دے اللہ اختیار مند دے نخدائی دیو اللہ تعالی و منی برسو کارساز مددگار لائق دا بندگی دا قطعا منی اللہ رب العزت مختلف قسم خپل قدرت نظاری خی دارنگی اللہ تعالی د خپل قدرت اغنخی او نشانی خی لکو گورا اللہ وی و ان لکم فی الانعام لعبرا او یکینا ساسو دا پارا پا ڈانگرو کے خامخا عبرت دے دا ڈانگر اللہ پیدا کڑا دا ڈانگر وی غوا میخا اوخا گڑا بیزا چے دزمک شینکی اوخری واخا اوخری اوبوس کی آغا گیڑ دا لارشی او دغه زناور په گیڑا کې الله یو قدرتی مشین لگول دے چې هغه مشین چلیگی نو دا هغه مشین سرا د چلیدو سرا دغه ساروی په گیڑا کې یو پلا داغه دا وجود دا طاقت دا ترندرسوالی او دا جوان دا پارا وین تیاریگی، بل پلا چکم بیکارا پرزیوی دا خوراک داغه نا غشایا فضله جوریگی، بل پلا داغه نا پیشاب جوریگی، نو چې کوم بیکار مادی دی او هغه د بهر د خارجولو دی نو خارج شي، کوم د وجود د یسه جوړېدو دی وینا نو هغه بدن کې پاتې شي، او د دې په میاس کې الله تبارک وتعالى پی پیدا کی او هغه پی داسې وی چې نه هغه سره د وینې رنگ یو ځای کیږي، نہ غی سرا د غشایو بوئی یو ځای کیږي، نہ غی سرا د هغه ساروی میتیاز یو ځای کیږي، صفا سترا مزیدار خواږه پي هغه انسان لور کی. الله وای دا وګورا دا در لچا کړی دی، ذکر الله وای نسکیکم مما سکو بتا سبانی دا غنا فی بتونی چی دی پکیڑو دا دی ڈانگرو کی ممبئی نی فرسن دمیان دا غشایو و دمین او دوین لبنا خالصا پی خالص صفا سترا نا و سرا دا غشایو بوئی او نو سره د وین رنگ تک سپین، که رنگ شینو نو خلقو تبا میتیازی میتیازی لگه دی، که رنگ سرو نو خلقو تبا وینه وینه لگه دا، نو تک سپین رنگ که اللہ تبارک و تعالی غا پیور کی چیو خود انسان مزاج و طبیعت درخ اخلی، دویم که هغه که سشه ده ساروی ده زخمی که دو دو وجه نه وینه پا گراشی نو پتاو لگی، سبل سا رنگ پا گراشی نو پتاو لگی، نو تک سپین رنگ والا اللہ گردوله ده لبنن خالصن پی خالص صفا سترا. الله تبارک و تعالی خو چې کوم کارخانه جوړ کړی دا هغه بغیر د ملاوت او د ګډون نه انسان ته د الله تبارک و تعالی هغه نعمت ورکی، خو چې د انسان لاس راشي او انسان بل انسان له ورکی نو به کې بیا رواني وکي، ساروی به رواني نه کوي، خو چې د انسان لاس راشي نو به کې رواني کوي. لبن خالصا پی خالص مکمل غذا دا، سائغا آسان تیریدن کی لشاربین دا پارا دسکن کو، بیمار انسان وی پی والا ورکون پی تیریگی، ستغ ندی کلک ندی سخ ندی، ها بالکل دا سیدی چه پا تیرے دو کے دیر آسان وی، او دا هر چا دا پارا اللہ خکڑی دی، بیمار لوم خدی، سیاتمن انسان لوم خدی، ایو دا سی قدرتی تخفدا چه دا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پای دیر خواہو، او چه پای بی اوز کلنے بی اللہم مبارک لنا فیہے وزدنا منه، اللہ دے کر اللہ خیر برکت واچو او دار اللہ نور سے واکا، دا اللہ نبی پا پیو کے دا برکت دا پارا سوال دا اللہ تبارک و تعالی نہ کی، او منگل اللہ تعالی کارخانہ قدرتی راکڑا پیراتا ملاوے گی، خدا آغے کے نظر منختا دا لویزوان پنموار کو دا سمر لوی ظلم دے، دا ساروے اللہ پیدا کر پدے کے دا مشینری اللہ تعالی پیدا کڑا پاغی مشینری کے دا پی اللہ تعالی جوڑ کڑل بیا دا ساروینا پیو مخصوص طریقہ بانی آغا پی منگل اللہ را کڑل او چیزا منگل آس لراشن منگو دا دلوی زوان برکت تھے سمرا لوی ظلم دے انسان سمرا لوی ظالم دے دا اللہ رب العزت نعمت چھ دے اغبل چا تا منصوب گئی زگا خو قرآن وی ان الشرک لظلم عظیم یقیناً شرک خامخا دیر لوی ظلم دے خو اس کے ما کرو دوا در صلاح خان سر تکے خو اس کے دا اللہ تعالی نعمتون دا اللہ و برکت منی دا غیر اللہ عجیب خبر دا سمرا لوی ظلم دے خالصا اللہ رب العزت و صفا سترا بالکل دا ہر قسم ملاوٹ نہ پاک سائغن آسان تیری دل کے لشاربین دا پارا دسکن کو جس کی اغل پارے رسانی ہو کچا پی مسکے کچا پی اسکلو نے نبی علیہ السلام منع کرے او پاخ پی چیری نبی علیہ السلام دل زیاد خواہو او بل چکم انسان وہی پی اسکل کا نا او دے او دشو خلے کنگال لکڑا او دے دس نقصان ہونا سید ذمہ داری پدبان خپل دا چپئی کلاوس کے نبیا خل کنگالا وا یو خدا دا چی خلن کنگالے گا خل بدے خرابی گی بلدارا چی تو خلے نہ بدے بنزی بیا او بل کچا پہ اس کلو نے نبی علیہ السلام منع کرے دا پی و پخے نو بیا بے سکی ہو یر دا ولی وائی ولی دا ار غلا تا پخے نا جوار پخے غنم پخے ار غلا پخے دا سے پی با ام پخے گا نا او دا پی جے دا مکمل غذا دا اغا پروٹین آر کسما اغا پا دے کے ٹول اللہ تبارک و تعالیٰ چولی دی دا ویٹامن و مختلف قسمون عرب کی اللہ تعالیٰ پیدا کری دی اللہ رب العزت وی دا در لچا اکڑا دا اللہ رب العزت بل ومن السمرات النخیل او دا میو دا کجرنا والعناب او دا انگرنا کور انگر گوچی چوی دارنگی کجورا دا کجوری میوا تتخذونا منو سکرن جولوی تاسو داغینا جسونا دو خوشالی لگیای تاسو دا کجورینا جس جولوی دا انگورونا دا نورو میونا جس جولوی او آغا دو خوشالی سامان اسباب دی جولوی مختلف قسم جسونا ورزکن حسنا او خوراک دو خوراک سیزونا خیستا کجورا و گورا داغی میوا مختلف طریقے سر آغا تیارشی دو انگورونا مختلف قسم میوا نورا جوڑشی غسک وغیرہ یا نورا کما میوا چی دا اللہ وَإِلَّا فِي ذَلِكَ لَآيَةً یقیناً آپ دے کے خامخات دلیل دے دے عبرت لِقَوْمِ عَقِلُونَ دفارہ دداسی کوم چی عقل لری چی گورش اللہ رب العزت زمکینا رنگ رنگ خکلی خکلی مزیدار خیستہ خواگ ذائقہ دار سیزونا پیدا کری دی او پاغے کے اللہ تعالی مزا چولے دا دے انسان دا پارا دے اگے تا سوچو کہ جدا زما دا رب دا قدرت نظاری دی دا ٹول دنیا دا ٹول کائنات زما دا رب د قدرت یو لوی نظاره ده او بیا پکې الله دا مختلف سيزونه پیدا کړی دي دا ارس زما رب کوي الله رب العزت کوي میوه چې خوري وای اللهم بارک لنا فیها میوه چې خوري وای اللهم بارک لنا فیها الله رب العزت تا په هر حال ځان محتاج ګڼا د الله نه غواړو د الله د نعمتونو شکریا ادا کوا چې دی وخوړه الحمدلله سوال الله نه کو الله دې نعمتونو کې رالب خیر او برکت واچوا الله نه غواړه هر څه د الله رب العزت محتاج او د الله مشکور اوسا قرآن پا آر یو سیز کے انسان دا دا وحدانیت یو لوی درس او سبق ور کئی اخپل قدرتونا انسان دا مخیطا کئی انسان دا زما دا نعمت نخی دی دا زما نعمتونا دی زما قدرتونا دی ان تعدو نعمت اللہ لا تخصوها که دا اللہ نعمتونا شمیر اینو اغا شمیرل نشی اغا نشی شمیرل یکینل چی نشی شمیرل فبئی آلائی ربکو ما تکذبان کم کم نعمت در رب سادو چی دے انسانانو پریانو تاسو بلاغی که در خپل رب در کم کم نعمت تکذیب کوئی در کم کم گیر چاپیر چی گرده در اللہ رب العزت نعمتونا قدرتونا اپا نظر راضی بلسنی آر یو شیع وفی کل شیع لہو آیت تدلو علا انہو واحد لقومی یاکلون دا پارا دا سی قوم چی اکل لری دا اکل من دا پارا و اوحا ربکا او حکم کڑ دے ربستا الانحل مچیتا دمرا ونی مچی دمرا و اللہ بکی کمال پیدا کرده ده یو مچیوی طول مچی ده آغی تابداری طول چه آغا مچی والوزی طول مچی والوزی آغی مچی ده گبین جوڑا ولو ده پارا پا آغی مچو که مختلف محکمه جوڑی کرده وی سپا آغی که آغا ویچی آغی کار کئی زید آریو ونینا گلنا دا بوٹینا دا میوینا جس راخ کی اگر آری آغا گبین آغا چھتی تا اولو لگی آغی بانی گبین جوڑ کی بیا چه دینو حکمو کی نزی آغی دا مختلف و زینونا جسو نراری رسو نراری پا آغی که سو مچهی داسی لگولی وی چه تاسو بار دی چطه را دی گبین اپازت کوئی چه پا دی بانی بیرونی دا بحر نا خارجی عملاو نشی که سو داسی سو کوشش کئی نو بیاو پیتول ور پونده گئی سی پا که داسی لگولی چه آغی دا آغی مچهی خلبوی کئی چه کم مچهی رازی دی گبین لا که اصی نا چه دا چرزا پس بدبوی زای بانی ناستا شوی وی تو دیگه گبین جو بیا بدبوی وی نو پا آغی که بیا آغا مچهی بیا داغا مچهی ملکی دا پیش کئی او آغا بیا رده دا قتل حکم کئی چه دا قتل کئی دا امرا کئی خدمه کئی ایسا آغا بل شیه نیشتی بل سزا نیشتی داغا سزا آغا او گبین طول چه ده ده گبین هر یو ار یو کور ده گبین چه ده اغا مکمل برابر ده او ار یو مصدس ده ده شپگو گوتونو والا ده او ار یو زلا ده اغی چه ده اغا ده بلی برابر ده بلکل ده سی طریقه بانی اغا جوڑی گی یو دیر منظم طریقه سرا مچی دوم رشه ده خو تنظیم ده بکیه جماعت تے بگی دا امیر و حکم منل لی بگی دا سو خوری دا گبین خوارا لرشی کرن او سل خرون دا غذای که یکی او تنظیم نیشتے کرن یو معشوم لرخ تاوار که یو معشوم لر سلوار خرونه بیدل پا مخکری پا دیلارو که بزغلی او دمره مچهی دمره چه خدایش تک دی پریدی بیا ایز زای که دی نپریدی زمانگا کور که او گبینو آقا زمان رو عرد شیطان ونیو اغیل سوپیا کرا خلاس اکرا از سما صلح پیدا کرا بستا باوی چر دوز یو خطرناک دی دنیا یو خطرناک پو جمله کرا چم گاوان کے سوک پرین خدل او دا اغخو پوزا و گن ار سڈک پوزا کے اونچے دنو یو یو پوزا کی یو یو مچے دن و گن کی دن بالکل یو سشے دے جوڑ کرو مور ور بسی لڑا غیبہ نرا پنڈے شٹولے زمان مورا کئی چھ جوارے جی براو خدا چوے کا دل بس غیبہ خوی زمان مورا کئی بانرا لے چه کده را گوشوی چه کده کمه دنیا و آقا طوله بمخاک را ایس سوگه نپری خوده دا یو حرکت شو دا جماعت تنظیم ده کلا چه جماعت که پا آقای که چه کلا ارکان ملزم وی او پا آقای که دا امیر دا اطاعت جذبه وی خدایشته که بیا سوگ دا آقای پا طرف بانی او که دیمشی وچی تنظیم نوی او جماعت نوی او دا جماعت دا امیر اطاعت نوی بس بیا اسی برای نام جماعت تیه که بیا سنی ای که بیا سنی بیا اللہ را بلزت و ایماد مچهی تا حکم کرده بی انیت تخیدی من الجبال دا چه جوڑا و پا غرونو که دا غرونو نا بیوتن کورونا بیتی و تووی گورا و دا دا مچهی آغا کم گبین چه ده آغا چهتا آغیت کورونا کوروی الان که کور دا انسان دا استوکن زایتا بیت وی او ده دا اللہ تعالی بیوتن کورونا چهتے جوڑا وی زکر دیر دا پایده کار کئی گنا دیر دا پایده کار کئی بل تاسو گو رئی چه پا کم زائی که سکس ما آلودگیوی دا غینه به محفوظ زائی که جو رئی پا اوچه تا ونا که پور تا یا چر تا زنگل که یا میرا که یا پا غر که دا گنده زائنه به پتر تا جو رئی آنی تا خیدی من الجبال بیوتن و من الشجره او دو ونو ناو من ما یارشون او دا آغا نا چه دی سپنو نجوڑای غاٹی غاٹی لوی لی اوچه دی بنگلی جوڑای آغا اوچه دا بنگلو پا اخیری کما بلی چیوی ناغی سره گبین جوڑ کرای پا میرا که پا وندونو که سپنو سرا اغیر سر جو کری سمع کلی من کل سمراتی اول که بین جو کا چتا جو کا بیا خوری دا ارکس مامی اون رس راخ کئی دا غینا فصلو کی نوزات سبول عربی کی دلولا پلارو در اخپل چی تابداری وی اغلاری وستاسو تابداری دے دائے پا دے ونا کے با گبینوی او مچائی بالو دی آغا غرطا وطلی آل دینا با دا پلو سے دا بیرے دا بل سسی دا آغی دا گل نبا رس راوالی او لکا دا جیاز پشان با بیا چی دن اخپلا آغا پاس دا آغی چی کم بی دا کوزی دو آغا دایتا با بیا راش سنگا چه ده جیازونو ده هوایی جیازونو ده پارا هوایی لاری وی آقای پاقی رازی داسی ده پاقی هوایی لارو بانی ده کم زای نه کم زای ترسی کم زای نه کم زای ترسی بیا آقا زای تراشی اغلار او ده الله تابع داری کړی دی. یخرجو من بطونیا شرابون روزی د گیڑو دا غینا شرابون سامانونا دسکلو او سنگ مختلفون الوانوهو چی رنگارنگ وی رنگون داغی مختلف رنگ داوی دا پلوسی دی دا دا بیر دی دا دا شرشم دی دا پلانه دی دا دنگلی دی مختلف کسم آرنگون مختلفی بل فی شفاء للناس پاگی که شفاوی دا پار دا خلکو یعنی زیاد تر بیماری داسی دی چه پاگی که دا گبین دا غید دوائنو که دا گبین استعمال کی دا یونانی دوائن چی دی پده که خود تقریبا پا هر دوائی که شهد استعمالی گی ضروری ندا چه دا آره بیماری دا پارا دی دوائی ضروری ندا خو اکثر دا پارا یو صحابی دی پا گیڑا کے درد دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورطوئی یا رور دا ورلوئی پا گبین ورلوار کئی چھ گبین ورلوار کئی ویس کئی وی خش وی نجی وی نور ورلوار کئی وی خش وی نجی وی نور ورلوار کئی چھ نور ورلوار کئی نو خش چه خشه وی سنگوی خشه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وی اللہ رشتیا وی اللہ خویلی چه پیه شفاء للناس ستا گیڑا یا ستا درور گیڑا در اوجنا تا گیڑا که جد سآرامو پکی کلمو که سال خدیو دا اغید وجنا اغا دردو چه اغا آرام لرشو بس اللہ روخ کم اللہ شفا چولے را دے گی خوچے پدے پوئے گی چیزا شاعت خورم او زما بیماری سی واقعی گی نو بیا بے نکلی گوارے از میختینا با گوارے نکے پا اللہ تعالی بانی با از میختینا نکے دا بازی خلق پا اللہ از میختینا کئی ما تے اوکاسو یار سا اللہ کئی ما یاو یار سا اللہ کئی نو ما تا ہوئی چے لگا تو اس دیدا کہ پارام نہ سے تا اللہ بچ گئی مایا ما اللہ بچ گئی نہ ما تو یہ کہنا دی روڈ دی میس کے کہنا مے روڈ میس کے خلیونی کی نہ خلیونی نہیں ما ویرا اللہ بچ بچ گئی گانا نو مے گورا اللہ او پ ما امتحان کے زپ اللہ امتحان نہ کو مخا ز دم رشنم جے زپ اللہ امتحان کو چورے گا دے کوئی تا دانگم چی ماو بچ کئی کئی ومی نو بچ کئی پا ما بانی با اللہ امتحان کئی زبا پا اللہ امتحان نکم ستا ما اسم از خراب دینو زدی موار شم ستا ما از خراب دی مای زما خو مازغا ندی خراب مال روغ مازغا را کردی دی ستا مازغا خراب دی ستا مازغو که فرق دی زما مازغو که خو فرق ندی کنا زو خپل رب بانی امتحان نکم پا ما بانی و زمان رب امتحان کئی زو سوگیم چه پا خپل رب امتحان نکم چه دا کار دی ماو که گاڑیو والی بس خودکشی دی بس جنازه دی کل نیدی پا کار بیا جنازه دی اکلشی بعد خلق پا اللہ امتحان نکی شاہ زمان دیر زیاد خوخو دیر زیاد زیاد خپل خبر کم او یقینی خبر ادا چی او بیماری دا سی وا چی مالا ما تا ڈاکٹر ہوئی چی دا شورو پر اد رازا پا دا خیبر ٹیچنگ اسپتال چی دے شرپا اسپتال چی ورطا وئی دا آغی چی کم سرجن دے اغما تا وی شورو پر اد رازا سا اپریشن دے چی بار رو تا ما تا وکاس وی سی وی تا مای دا سی وی وی دا سی کارو کا چی شاہ دوالا او ای سب گل ست والا او پا دی طریقہ استعمال کا دو خدای کو دو خدای کتاب مخیطا دے ما چی آغا شای استعمال کرده اللہ دا اغی اپریشن بچ کرم او ما آغا نسخه دیرو کسانو دا او خود دلو اللہ پیدر کسان خکرم بیا دا سکارو شو چی آغا شهد چی کلا و ما او خوڑل دوڑای سرا یا چی دینو او بوکی بمیو آچول ما دا بیو مسئلہ پیدا شوا دا دزر دا درزیدلی گنا نو دا سکار باشه چی دا درزیدل دا بیو ساعت لا ادریدل لکه میسنگ بیکو زا اغیی که دا نوی کلی که داکتر سیب چی دی اغلا لڑا ما یا چی رازی دیڈرینگ اسپتال والا دل تی سوابی که چی دل دسا خرالم یو رز می ایسی جی کولا بخ زمین را لی راسی ما تیوی دا سکی جی قدی دا ما ایسی جی کنو پاس تو خدای بانده دا سکی ما او در نگه تو ما ایل دی والا دا غبی اواجی ایسی جی او کا آنیوی کلی والا پریده جمعه تیارا والا اسم اگه چه او کا دا ما تیوی دیگی خوصه نیشتی ما جی دا کارولی کیگی زما دی نبز بای لاز که خود ما تیوی دا خوریشتیا کیگی نما و تاوی جی دا شای کیگی نما تیوی ستا خوی سی جی دوم روغا را جا سوایا ما اندرال گولی را کلی زرالم ویدا استعمال که بیا مرازا ما خجی بیا دا سکارو شو ما شهر خونو خورد بیا اخبر ختم شو زچ کلا حج لرانو ما ال دیگه ما تا مسئله زرا پیدا شو بیا ما شهر واغستل ال دی مدینه مولاورا که یو کس ما دوی جی دل دیسه که شهد علی پختونو ما دوی پا کار می دی وی که پاکستان توانی دو پاکستان که دی نخخ و شهدی ما این زمازان لپا کار دی حال دی می چه بیا استعمال که ما سر بیا آقا چلوش ما اوه دا خو جور دل دی که دا اکسیجن کمی دی خلق دیر شوه دی و ما تا دیر شو آقا شد بیا چه احج لرال ما منا که مزدلفه عرفات که ډیر زیاد شو ما خو هغه استعمال کو بیا را نغه واړیدل الله کول اره نغه واړیدل بس میکړه بیا له خشم کلی در عالم یو که سمټا بي دی وای نه مخه جوړی هغه مې و خوړ سکول در روانو دغه چې الله سره وشو خو خیال مې بیا هم نه دی حال دی کې سکول کې ټول له هغه شی وشو د شپې خو چې بل ورځ مې بیا هغه وخوړه هغه ټاپي ای کې دلنه د شهادي لغونې بیا هغه شی وشو او هو ما دا خو کار دی شهادو کې دی وسو بس چې شهاد مې بس کړه مسله حل شوه دا خو د الله کار دی دا وجود کې دلنه څه مسله راشي د وجود مزاج چې دی مزاج یا د مزاج خبرې دا د مزاج خبرې د بدن د وجود مزاج بدل شو د شهدونه دا کار پیدا شو بس نه برداشت کی د دې دا مطلب نه دی چې شهدو کې شفا نشته خو نه د وجود مزاج پورې کار دی زبا اوس د الله نه ګیله نه کوم چې الله تا خو ویلې دی او ما دې خو مسله پیدا کړ نه نه دا وجود زما الله پیدا کړی دا مزاجونه د بدن دام الله بدلی را بدلی وجه دیگه دا اللہ را طرف پاس خیر دی که دیشی دا شهد زما دا وجود دا پارا دیر خنو اللہ دا پرک پیدا که چی بس دین استعماله دا اللہ کار دی پدی اللہ پوئی کی فی شفا للناس پدی که شفا دا پارا دا خلکو الا فی ذالک آلایتا یکینا پدی که خامخا دلیل دی برتے لقومی تفکرون دا پارا دا داسی کوم چی سوچ کئی مخ کی عاقلون وی وسی تفکرون وی چی عقل پکی او سوچ کئی عقل والا اللہ ورکڑی و سوچ نہ کئی سوچ کئی او چی عقلی پکی سوچ کئی او چی عقلی پکی دا دوارا خبر یو بس را لگی دلی دی اکل بایی خو سوچ بانی نو اکل بیزای شی او سوچ کئی خو اکل نشتے نو سوچ بس پیدا ورکی سوچ اس پیدا بیانی شوار کولے خلق ٹوکے کئی کہنا ہو یار وہ یو انگریز را گیا سو کا تل کتا وائی بزم کا بانی دوانا وا اپور دا بغٹا ونا کہ ام ہوئے میچے گور دا دا اللہ دا مجی بکار نری گور دا گٹا ونا دا نو پکار خدا اچھی دا گٹ اندوانا دے کے وے کنا او دا کتا دا باری کا او نرائی زیلائی دا نو پکار دا اچھی دا ام دے کے وے دا سے برے کتل اچھی درست شنو پتی دے بانے ام را پریوات وی یا اللہ تا پوئی کے خدایا اکل راغے کنا او یا اللہ وی تا خب پوئی کے دا خرچ برے اندوانا نوا گینی وی سیرا و مروانا ہو سو تو یہ بخپلو کارون و اللہ پوئی گی بس دا اندوانا وی دے دا کتا پس مکا پکار دا دا پورتم دا غا ام پکارو لکومی یا کلون و لکومی یتفکرون یا دوارا سیزا پکار دی واللہ خلقکم اللہ وی زانتا ہو گورا انکلاب در کے چارا چولے واللہ خلقکم او اللہ تعالیٰ پیدا کری ایتاسو سمم یتوفاکم بیا کبس کئی روحون استاسو مرگ در راولی کدا مرگ نوے دالا انجب دیلی دلیوا کدا مرگ نوے دالا انجب دیلی دلیوا بس سبب ہو خو خلق و لخارونو دو کنتارو پسرولو کے ناسو دا وچا زائیول دا و اللہ تبارک و تعالیٰ بے پدی دیر خب ہوئی گی زمک پیدا کرا زمک سپا جیبا جیبا شانونو پا قدرتونو جوڑا کرے دا دا زلزلہ چی شکنہ او بیا مونگتا وائیرہ ویل دیزہن 200 کلومیٹر لرے وائی پا کوئی ہندو کش کے چکم دنو دا دی مرکزو اچی دا غشی وائیرہ دا زمکنہ دا غرن لاورا ہوا تا دا غرن لاورا دا کم زین روزی دا غرن لاورا چه کلا دا زمکا دا تقریباً 480 کلومیٹر لاندے او بیا دا آغینا 3200 کلومیٹر نور لاندے آغا زین دا لاوا دا دا دا زمکا طول دا غصی دا آل دا زمکا طول دا غصی دا پا دیکھے اللہ تعالیٰ سس پیدا کری دی کس ما کزم سیزونا اللہ پیدا کری دی دا زمکا چه پیدا کری دا دا اللہ رب العزت قدرتنا دا اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر او دا زمکا والا اللہ پردہ کرا کہ دا انسان بڑے دے او دے لکا دا دی مردار و زناور پشان رخ کلے دے کندو تا اخپے اخپے او لاس لاس پرو تو دے زمکے نے پیدا کر او دا زمکا والا پردہ کرا آغا زمکا والا اللہ پردہ کرے دا دن کے بدن سر ہر سکے گی یو اللہ تے خبری گی بل چاہتے پتہ نہ لگی اللہ ڈیر لوئے رحیم کریم بادشاہ دے ڈیر لوئے رحیم کریم دے اللہ وائی ما پیدا کرائی او زدر بانی مرگ راولم وملکم موزنی دتا سنا من آسوک دے یورد دو الاردل عمری چوا پس کولشی اگر ڈیر کمزوری عمر تا بالکل ڈیر بوڑھا خڑب شی غریب بس بیا دینے او معصوم جوڑ شی بیا تو دوائے پلانے او ما وی ہاں پلانے سوک دے دو پلانے زوئے او ما پلانے سوکو بیا دے دائے تو رسی بیا سارا مازیگر نہ پی جنی وَمِلْكُمْ مَنْ يُرَدُّو إِلَىٰ اَرْضَلِ الْعُمَرِ او زنی دتا سنا آغا سوگ دی چوا پس کڑیشی آغا دیر کمزوری عمر دا لیکی لا یعلم انجام سوگر دی نتیجے دا شیچن پوئیگی بعد علم شیعا پس دا پوئینا پسی سی زبانی بیا یو دوادری نپی جنی بیا چی دنو زین دا مازغو بیٹری چی کمدنو آغا پیوس چی او کیسٹے آتی شیشی روانی شی بیا چی دنو بیا کمپیوٹر چی دنو آغا بیا بالکل بس سر بس پیرن آگا نیزی رازی سکرین باندې نور سن راضی پی الا الله یقینا الله تعالی علیم الپوادے الله پار سپویږي انسان خو کله نه پویږي بیا پوشي بیا نه پویږي الله پوادے هر وخت پویږي په دې کې هم د الله ډېر لوی راز دی چې انسان ماشوم وي نو ګوره د قدرت کار ته پلار ځواني چې ماشوم ځوان شي پلار چې دی نو دې بل دې د سرکاري نو کاری شي او آبل هغه د سرکاري نو کاری نه وزي چې هغه د سرکاري نو کاری نه وزي سر ساله باندې دلته کې زوی چې دی نو د دې قابل شي چې دی بیا ملازم کېدی شي چې پلار کله د زمینداري د کار وزي بچی را لوی شي هغه له الله طاقت ورکی تو دا یو نظام دی الله چلی داسې وجه دی پلار لوم الله تعالی د مور کوي کنه دی بچو تیار او خواړه شل پیندیش کالا اخر شي به وکړي اوس سره د پلار سر ساری دوره سید بدل اوس چې دنو د مور کوي خو بازی بد قسمت اپلار غریب سرد اولادا تر سلو اتیاو کالو پوری غریب چه دمو نکی داسی نا اهل اولاد ورده ملوش اغا اولاد دیر خوش قسمت داره چه پلار تاوی بابا بس پارام که نا تا دیر زیاد زانو کرو بس دا غدی روا تا مونگ دا پار دیر سکڑی دی خوش قسمت اولاد وی چې د پلار او د مور دوا والی دا الله رب العزت یو نظام چلی داسې بیای زکر نه کله اوس کور ناسی ما نظام والی سه بچی کما کمره که ناسو نو منگ با اغی که دیر نکه ناستو منگ با لڑو مور سر با بورچی خانه که ناستو حق که چلو شو زشه کما کمره که ناسی مغیط از ما بچی نرازی دا حیا دا وجه دا ادب دا وجه او بی آغای لنش مرزخا نو مرزخا برچی خانه که روڑه خوی زکره نکر سوچ کم اما که چل لی بلکل آغا چل روان و ام دا اس لگ وقت بعد بدی سرم دا کار کی دمر وقت پینه لگی او دا سه او گورم نوام چه پا کم از مکا که دی شپیتا او یا کالا چه دنو یو یو گوڑو کرل آغی خورو که چه کم دنو پروتی وسر آغا خورو دا دلانده شوی داغا سی بوتا منگم دلاندش دارا دنیا دا نظام دے دا سی اللہ چلی دا سی چلی پا دے اللہ پوئی گی ان اللہ علیم قدیر یکینا اللہ تعالی پویا و قدرت والا دے قدرت لرن کے دے یکینا دا اللہ ساجیبا نظام دے ساجیبا نظام دے انسان حریان شی نپوئی گی پا دے خبرو کور کے دا مشر زنانا نی دا چې اسمان کې وریځ ویني نو شور جوړ کی وشابه علی او دا نوې جنکای چې وی ورګه کنه وبشي ورګه کنه وبشي ما به سوچ کو ما به ورا زماله مور چینی دا کور بروان شي څوک به شه زید نه کی هغه جلاله هغه خوې هغه بنده شروع کو وسا چگه چه وریاز و ساز کشی آقا اس آقا بنده وی اخپلو لونو تا شابه یو بس ما سوچ کم اینا یا اللہ بس داستای و نظام دیتی چلی بس دیل اتب اخپل لدی مخلوق پا مازغو که پا زینونو که آقا صلاحیتو نوا چه او دا نظام داتی چلی یا اللہ بس داتی چلی پا دیگه انسان سا نشی کوله دا الله خود به خود دا نظام داسی چلی قدیر قدرت لرون که ده اللہ رب العزت وی والله فضلا او اللہ ورواله ورکڑه ده بعضکم بعض استاسو تا زن استاسو تا علا بازل زنو نورو بانده پر رزقا پا خوراک کی رزق کی یو اللہ تعالی دا جایداد او د مال مالک او بل الله تعالی د خادم کو بل د خادم کا الله الله س عجیب نظام دے والله چې هریان دریان شم د الله دې کارونو تا زما یو لزدول از مرلی زما کارا او زه خدای شته که د رمبی وهلو په چل پوهیږم نو الله ولا دا چې څوک پیدا کی چې هغه دې ناسې بالکل سرو باسي نو هم الله نوم دې به زما کې خود او حواله دې ده تکړه نو دې دینا محنت پر کې کوي نو هغه رزق پر کې راوزی د ته پکې می سره زمونږ پکې می سره دا اوس د الله جیوه نظام نه دی اوس زه یمه زه نشم کولې الله وایي ته مه کوه دې له زه پیدا کوم نو داسې ولا پیدا کی چې هغه پکې دومره محنت وکړي چې هغه الله دومره پکې وکړي چې هغه ته موسي مونږ ته موسو دا الله کوي چې نوم به وستای او ساتی به دا او دوارو تا با تیرزا کار کن سا جیبا خدای ده سا جیبا کارون دی والله چه دا طول دا سوچ خبری دی او کسره سوچو کی دا طول دا سوچ خبری دی پا دی اللہ پویگی اللہ رب العزت وی فمل ازینا نو ندی آکسان فضلو چه غیتا غروالی ورکڑ شوه دی اگه دا مال مالک دی دا جداد مالک دی نو آغا خدا سے نگئی کنا برا دیر زکیم ورک ان کی حال والا ان کی حوالک ان کی در زق پلو علام ملکت ایمانم آغا چاہتا چی مالکانی دی دی خلاسونا غلامانی دی یو غلام وی یو خادم وی خادم آغا یو خدمتگار انسان وی چې سا خدمت کوي غلام هغه چې هغه باندې تا پیسې ورکړي دي زمونږ په دې ملکونو کې نشته هغه هغه عربو کې په خواو الله وایي تا مې مالک کړي نو ته خو چرته دا نه وایي چې اورګر خپل غلام ته ووایم چې ته زما په دې اراډ کې دې وڼ کې دې دې دومره زمکې ی صدار ما سرا دازی غوچتا نکی کنن یا دازی غوچتا نکی چه و توای رازا داز ما بینک اکاون دی پا دی که دا یو کرول روپای پرتی دی پا دی یو لاک روپو که تما سر ی صداری که داسی او که غلط جدوی چه کاکا ستا پا دی یو کرول روپو که گوری دما یو لاک روپای شتی خوا تو بیا بزمک آسمان نیو که او که دای رد جدوی چه ستا پا دی سلو جربو که زما یو جریب زما کا شیان تاسو ته اسلام دی کې نو بیا وځي چل کې خوشاله وې نه په خپل بینک اکاونټ کې پکاته کې څوک شریک دل نه واړي په خپل جیداد کې خپل خادم خپل غلام هغه ځان سره شریکول نه واړي او دا د الله بندگان دی او دا د الله د برخي خوندان دی له الله برخه ورکړل دې خبرو باندې خپه خوشالۍ راځي خو کته دا چا وې چې ستا دا خادم نوکر دې تا درې صدر دین بیا وسکه بیا دشمنی کې الله او خپل خدا سي نه کې چې له خپل مال نه دې خپل غلام له سوال کې او غره ته وایي دې کې د سر زمای سلا فهم فی سوا بس چې دې پاره کې برابر شي اَبَا بِنِعْمَتِ اللَّهِ يَجْهَدُونَ آیا پا نعمت دا اللہ انکار کئی یا اللہ دا نعمتنو نا انکار کئی اللہ دربانی احسانو کو نعمت دربانیو کو تو ایدا خود پلانی سے برکت دی تو دا اللہ دا آغی نعمت نسبت دے بلتاو کو آغا دے بلتاو کو او الله رب العزت سره دی هغه بل دا هغه خدایی په کارونو کې شریکو کردو ځکه دا نعمتونو کول والا الله دی تا نسبت بلته وکړه دی لنګه کې دا پی الله پیدا کړو ته وایي د لوی ځوان برکت دی نو دا اللہ دا نعمت نا دے انکارو کا آدھے بل چاہتا منصوب کا واللہ جعل لکم او اللہ گردولی دے دا پارستاسو بین انفسکم مزواجن دا نفسنو استاسونا سمانا دا جنس استاسونا ازواجن بیبیانی تاز انسانانی ای استاسو بیبیانی شیدی اغم اللہ انسانانی پیدا کری دی سد بل جنس ندی وجعل لکم من ازواجکم اگر دولی دی تاسولا دا بیبیانو استاسونا بنین زامن وحفدتا الانوسی زامن او الوسی در لپیدا کرد دا الوسی چی دا زان لیو مشغولا دا کنا تو بودا شوی زوی دا زوان شو دا زوان خلال چی دلو کار پسی مندی وی کنا و تو خوی عواد شوی و جمعات تزی کل دی نظر کم شوی دی کل چی سنور مسئله دا نو ای جمعات تزم اگا پلانی اصلا شن الوسی یادی نوسی در اللہ پیدا کل دادی مشغولا شوا کلو ای بابا ما دکان تا بوزا کلو ای بابا ما سر آرد تا لرشا دانگوری در اللہ پیدا کلی دا انوسی در گو تر نیولی انوسی و ای بابا خپوچا تا که والدا او ای خبا چه اللہ دل نوسی پیدا که وحفدتا او نوسی دا اللہ دا نظام سا جیبا نظام ده خو آر یو سیز دا ولک سوچ که نبیا و گوری آر یو